ہے. شیخ فرماتے کہ امام بخاری نے اس کی تصریح اس لیے کی کہ ایک حدیث میں نو موت ہوئی موت اور مومن کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ جنابت کی حالت میں مرے تو ہو سکتا کسی کو خیال کہ نو بحالت جنابت مقروض ہوگی. امام بخاری نے بتا دیا کہ جائے. حضرت نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا. طبرانی نے موجم اوسط میں اس کو روایت کیا. چلیے بحالت جنابت کو جواب سامنے دیا اور اس ترجمہ سے اس کی شرط بیان کی. اگر سونا چاہتا تو وضو کر کے سو. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سونے کے لیے وضو کرنا کیسا ہے. اس میں علماء کو تین قول ہیں. داؤد ظاہری بن نبی مالک کی کہتے ہیں واجب اکثر حضرات فرماتے ہیں مستحب ہے اور شجاعت نے قاضی ابو یوسف سے نقل کیا مستحب نہیں. اللہ عالم قاضی ابو یوسف نے کہاں پر کہا کتاب اصل میں امام ابو حنیفہ سے مقبول انشاء رضا وہی شاعر نے تو رضا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس سے عدم استحباب کو بیان نہیں کر رہی ہوں. جب حدیث میں وضو آ گیا تو وہ انشاء رضا انشاء نے تو رضا کہہ کر عدم استحباب کا فیصلہ کیسے کر سکتی. ان کی مراد یہ ہے کہ یہ وضو واجب نہیں مخیر ہی ہے تو افضل ہے. امام بخاری بزاری وضو کے قائل کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا امر فرمایا اور سونے کے لیے وضو کو شرط قرار دیا. جو حضرات یہ کہتی ہیں کہ یہ وضو واجب نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام الوجود ولا یمس ماء. رواہ ابو داؤد و ترمذی و صحابی وغیرہ. لیکن جمہور کی طرف سے جواب دیا گیا یہ حدیث معلل حدیث کے راوی کو وحی ہو گیا. غلطوں کے لیے احادیث صحیحہ میں جو بخاری مسلم میں نوم کے لیے وضو کا امر وارد نوم کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا تو پھر یہ کہنا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ہو جن ملا قلع مسلم کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اکثر محدثین کرام یزید بن ہارون احمد بن صالح امام مسلم ابو داؤد کی روایت ابی حسن بن عراق ابو علی طوسی وغیرہ حضرات نے اس کو معلل قرار دیا. یہ بھی احمد ابن حنبل کی رائے ہے اور ابن مفوض نے اس پر اجماع نقل کیا ہے لیکن نقل اجماع صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بیرقی وغیرہ عائشہ کی روایت مذکورہ کو ثابت مانتے ہیں اور اس صورت میں بھی یہ کہا جائے گا کہ حدیث لا یمس ماء مؤول ہے. پھر ابھی عباس ابن سریج اور بیرقی وغیرہ کو کہتے ہیں مارے منفی سے مارے اقتصاد مراد اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دو حالتوں پر محمود ہے حضور نے عام حالات میں حکام فرمایا لیکن بعض وقت خود بھی بیان رواج کے لیے بغیر وضو کیے آرام فرما لیا تاکہ امت سے ذیق مرتفع ہو جائے وہاں جواب اور وہاں جم کو لڑی مارے گئے وہ محمد ابن تو کروا بل اللہ سبحانہ عالم نماز کے لیے وضو فرما لیتے یعنی نماز جیسا وضو کر لیتے یہ وضو آپ کرتے تھے اس میں کئی حکمتیں اول تو اس سے حدث میں تحقیق ہو جاتی دوسرے یہ عدت طہارت عین ہے تیسرے اس سے نشاط پہ اور ہوتا چوتھے اس سے نشاط پھر غسل پیدا ہوتا ہے اور پانچواں فائدہ یہ ہے فرشتے اور سانس سے دور رہتے ہیں وضو کر لینے کی وجہ سے فرشتے قریب آتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر دو مسکل ایک نے عبداللہ نے بیمار اور دوسرا نسخہ سکن کر اس میں انوری وسان کرتی ندیس دونوں سے محبوب ہے ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالکوں میں سے روایت کرتی لیکن محفوظ عبداللہ ابن دیندار کی حدیث ہے نافع کی حدیث غریب ہے حاضر ابن عجر کہتی ہیں مالک سے ان نافع عمر یہ حدیث ان کے پاس سے کلام رحمت کرتے ہیں اس لیے برابر بداوا صحیح نہیں ہے پانچ چھ آدمی پیر نقل کرتے ہیں اور ساری جماعت اس کے خلاف نقل کرتی ہو تو پانچ چھ کے بیان کو دیکھا جائے گا یا ساری جماعت کے بیان حافظ نے نظر مسلم ظاہری قانون کی پابندی کی اور انیک نظر نہیں ڈالی شذوذ جیسے ایک دو کی روایت نہیں ہوتا ایسے ہی پانچ چھ کی روایت میں بھی ہو جائے گا اگر حالات اور قرائن سے بات متعین ہو جائے آیا انہو تصیبہ جنابہ ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر عمر کی طرف آئے ہو لیکن نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حال عبداللہ ابن عمر کا ہے امام بخاری علیہ السلام کی عادت ہے کہ جب کوئی حدیث مشہور ہو اس کا مضمون صحیح ہو اور امام بخاری کی شک پر نہ ہو تو حضرت امام اس روایت کو ترجمہ بنا دیتے ہیں امام احمد نے حضرت عائشہ سے حدیث نقل کی قائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تقل شکا نام وجب الغسل حضرت امام بخاری ان کی آخر میں اس کو ترجمہ بنا دیا، اس سے امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ادخال موجب اغتسال ہے. یہاں یہ اختلاف ہے کہ محض ادخال موجب غسل ہے یا اس کے لیے امداد شرط ہے. مہاجرین و انصار میں اس مسئلے میں اختلاف رہ چکا. عام مہاجرین تو محض بخار کو موجب غسل قرار دیتے تھے اور یہی بار انصار کی رائے تھی. اس کے برعکس عام انصار وجود اقتصاد کے لیے امداد شرط قرار دیتے تھے، یہی بار مہاجرین کی رائے تھی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اقبال کے مکان پر تشریف لے گئے، آواز بھی اقبال کی بیوی کے ساتھ مصروف سے دم کر قرار اور عرض کیا یا رسول اللہ نوجل رجل ان امراتی اور یک سے تو آپ نے فرمایا ان الماء من الماء رواہ مسلم. لیکن فرید اول ہی کرتا یہ ابتدائی وہی میں کہاں کہتے ہیں ان الفتی کام دور ان الماء من الماء کان رخصتن کی یوزل اسلام رخصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن امر بالغسل او کما قال رواہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی اور حدیث نبوی ہے اراد الاسبعین شعب الاربع ثم جہدہا فقد وجب الغسل. مجرد اجہاد پر غسل کو واجب قرار دیا، امداد کو شرط نہیں لگایا ہے، بلکہ مسلم کی ایک روایت میں ہے وَإِن لَمْ يُنزِلْ اور جب یہ حدیث منس سوکھ ہو گئی تو بعض علماء نے کہہ دیا کہ اب اس کا تعلق احترام سے ہو گیا، یعنی پہلے انما الماء من الماء عام تھا، اس میں حالت احترام جمع دونوں داخل، اور جب حالت جمع میں نزول ما شرط نہیں رہا بلا محالہ یہ حکم صرف احترام کے ساتھ خاص ہو گیا. جہاں ضرورت ہے توقف کی بد وقت ہونا تو توقف نہیں کرتا، یہ روایت کی بخاری میں پہلے آئی ہے. جو روایت پانچ پانچ بار آ گئی وہاں تو توقف کرتا ہے، اور جو روایت ایک مرتبہ بھی نہیں آئی وہاں آپ آگے چل رہے ہیں. اسی کا نام بغاوت بدذہنی کل ذہنی ہے، صرف عبارت ہونے سے پڑھ رہا کمال ہے. جلا جل سبن شہاد الربے ثم جہدہا فقد وجب الغسل. شہاد بلن شین فتر عین جمع اس کا مطلب شعبہ، اس کے معنی شاہ، جس کی مصداق اختلاف امام قطعی کرتی ہیں اتفاقین اور اس قطعین یعنی شرمگاہ کے دونوں کنارے مراد. نمبر دو قاضی کے آگ فرماتے ہیں کہ اس سے فرد کے نواحی اربع مراد. نمبر تین بعض کہتے ہیں اس سے رجلین و فخذین مراد. نمبر چار بعض کہتے ہیں اس سے یدین و رجلین مراد. اسی کو فقیر الدین ابن دقیق العید نے اختیار کیا اور یہی اس کو اقرب معلوم ہوتا ہے. لفظ شعر سے ہی سمجھ میں آتا ہے. حضرت شیخ فرماتے تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وقی کا طریقہ یہ ہے کہ عورت چھپ لیتی ہوئی ہو اور آدمی اس کی ٹانگیں اٹھا کر وقی کرے اور فرما دیتے اس سے عمو میں آسانی ہوتی ہے. سمجھا گا اے اوقاہ کے مشقت بے حرکت کی جی عبارت اسی طرح سوانی کے مسلم آئی ہے لیکن یہ بے محل ہے. ابھی دوسری حدیث کا تذکرہ نہیں آیا تو اس کے متعلق ہم لوگ وقت فیصلہ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ عبارت قریب قریب آ رہی ہے. حضرت امام بخاری کی اللہ تعالیٰ جب یہ بیان فرما دیا کہ ارتقاء خدانعین سے غسل واجب ہے تو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بات احادیث سے معلوم ہوتا ہے اگر ارتقاء خدانعین ہو لیکن انذار نہ ہو تو وہاں وضو کافی ہو جائے گا, غسل واجب نہیں ہوگا. عورت کے فرد کی جو رطوبت لگ گئی ہے اس کا دھونا واجب ہوگا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ رطوبت فرد میں اتنا پا کر اس کا دھونا واجب ہے. اس پر اشکال یہ ہے یہ تو کتاب الغسل چل رہی ہے اور فرض مرحت کی ناپاکی اور اس کے دھونے کا وجود غسل نجاسات سے تعلق رکھتا ہے اور غسل نجاسات کے انواع کتاب الغسل میں آ چکے ہیں اور وہاں مصنف غسل المنیع و فرضہ و غسل المنسیہ نرمرد ترجمہ منعقد کر چکے اور رطوبت فرض مرحت کا واجب الغسل ہونا بیان کر چکے تو اس کو یہاں بے محل ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مقام کی مناسبت سے پہلی ہی تقریر ہم سب ہے. واللہ تعالی واخبرنی ابو سلمہ پر اسی طرح یہاں وارد ہوا ہے. حسین معلم مدلس نے ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال کہ انہوں نے یہاں تدلیس سے کام لیا ہوگا لیکن یہ صحیح نہیں ہے. مسلم شریف میں اسی حدیث میں عن حسین عن یحیٰ وارد یہاں ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین معلم نے پہلے تقریب الفت ہو گئے. یہاں ظاہر سے معلوم ہوتا ہے حسین معلم یہ روایت یحییٰ سے نہیں سنی اسی لیے سے غیر روایت نہیں آئے حملے کی ہے. یہی روایت مسلم شریف میں آئی اس سے غیر روایت سے عثمان حسین معلم آئی اور حسین مدلس نہیں ہے. اور غیر مدلس کا نام سنا پر محمود ہے اور خاص اس سر میں خزیمہ اور اسماعیل کی روایت میں تحدیث اخبار کی تصویر موجود ہے. چلیے باب مریم تو مخرجین نے اشارہ کیا تھا. ایمان کرتے مانا یہ ہوں اپنی طور پر فتوا دیا اور میدان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تائید میں حافظ ابن حجر نے پیش کیا امام اسماعیلی نے یہی روایت تقریب کی اس میں فقال مثل ذلك عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر اعتراض کیا یہ تو یوں انصاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہے بلکہ حضرت نے کاف سے سنی ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتی ہوں. اگلے طریق میں آئندہ طریق میں اس کی تصریح موجود ہے. حاکم ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ ابو ایوب انصاری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی سنی اور بواسطہ اور بلی مقاب کے بھی سنی. رام بخاری بھی تاریخ روایتیں پیش کی. پہلی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے الا جلس بین الشعب غربہ ہذا فقد وجب الغسل. اس کے دعوے سے معلوم ہوتا مرد ادخال موجب اغتسال. اور دوسری یہ روایت ابی کعب سے نقل کی جس میں صاف ہے الا جانا الرجل فلم ينزل قال يغسل ما مس المرء اتى منه ثم يقول صلى الله عليه وسلم. امام بخاری اپنا فیصلہ سناتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دونوں روایتیں پیش کر دی اور دونوں فریق کے دلائل کے لیے جو کہتے ہیں ادخال موجب اغتسال ہے ان کی دلیل بھی پیش کر دی اور جو انذار کو شرط قرار دیتے ہیں ان کی دلیل بھی. پھر فرماتے ہیں اور غسل احوط احوط یہی ہے کہ ایسے اختلاف کے موقع پر آدمی غسل کر لے. الغسل احوط کا دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ غسل احد اور مندوب ہے. اس صورت میں امام بخاری ظاہریہ کے ساتھ ہوئے اور دوسرا مطلب یہ ہے الغسل احوط فی الدین. دین کے اعتبار سے غسل احوط ہے یعنی واجب یہ ہے احتیاطاً کہ آدمی غسل کر لے. میں عربی کہتے ہیں وہو الالیا بے امامت الرجل، امام بخاری کے شان امامت کے مناسب یہی معنی معلوم ہوتے ہیں. ویسے یہ مسئلہ صحابہ میں مختلف بھی تھا اور قدر تابعین میں اختلاف. عام علماء کہتے تھے انگال ہو یا نہ ہو اس لواجی، لیکن ابو سلمان ابن عبد الرحمن شامی اور ابو بکر ابن الیاس داؤد ظاہری کہتے تھے کہ بغیر انذار کے حسن واجب نہیں ہے. اصطلاح میں حیض وہ خون ہے جو مرأۃ مخصوصہ یعنی بالغہ غیر عائشہ کے رحم سے وقت مخصوص میں برآمد ہوتا ہے. اس عورت کے علاوہ یہ دم قلبہ، خفاش، زرو زر، ارنب کو بھی آتا ہے اور بالوں نے کہا ہے ناقا کو حیض آتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استحاض و نفاس کو بھی کتاب الحیض میں ذکر فرمایا، اس لیے کہ دم نفاس تو حقیقتاً دم حیض ہے. ایام حمل میں جنین کی غذا بنتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ نفاس کی صورت میں ولادت کے بعد برآمد ہوتا ہے. اور دم استحاضہ غیر طبعی دم ہے. جب دم طبعی کو ذکر فرمایا تو اسی کے ساتھ ذمن دم غیر طبعی کو بھی ذکر فرما دیا. بقول اللہ تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. حکومت پر آیت کو ابتدا میں لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ احکام حیض میں آیت اصل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اور احادیث میں اسی کی تفسیر تفصیل وارد ہوئی ہے. آیت شریفہ میں لفظ محیض دو جگہ آیا ہے, جو دمی حیض, مقامی حیض اور زمانے حیض تینوں پر بولا جاتا ہے, اور دونوں جگہ تینوں تفسیریں کی گئی ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جگہ محیض کی تفسیر دم حیض سے کی ہے, اور سان جگہ بھی لکھا ہے کہ ہمارا مذہب بھی اس سے حیض اور نفس بنمراد. ابن عباس کہتے تھے اس سے مکان حیض مراد, امام محمد اور ابو الوفاء ابن عقیل حنبلی اور آب حنبلہ نے اسی کو اختیار فرمایا. ولا تقربوهن حتى يطهرن, جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. حائضہ سے نماز میں حیض نہیں ہوتی ہے, ان السرقات ممنوع, جب طہارت ہو جائے پھر جائے. اس میں اختلاف کہ اس آیت میں طہارت سے کیا مراد ہے. جمہور کہتے ہیں مطلب یہ ہے عورت غسل حیض کر لے, بعض مالکیہ کہتے ہیں وضو کر لے, اور اوزاری ابن کہتے ہیں اس سے شرمگاہ کا دھونا مراد. حنفیہ کہتے ہیں اگر دس دن پر حیض منقطع ہوا تو پھر طہارت سے مراد دم کا انقطاع, اور اگر دس دن سے کم پر منقطع ہوا ہے تو اس سے مراد اغتسال ہے. اور بعض حنفیہ میں اس فرق پر الفاظ آیت سے استدلال کیا ہے اور کہتے ہیں حتی یطهرن میں پہلی طہارت مراد ہے اور تطہرن میں دوسری. علامہ ابو ولید بن مشد حفیظ نے اس تقریر کی ترغیب کی ہے, تو حیضی بالکل ظاہر آیت میں دوسری جگہ جو طہارت ہے وہی پہلی جگہ پر مراد ہے. فاتوہن من حیث امرکم اللہ, یا نبتی فی مقام الحرس ہوگی, مقام فرس میں جائز نہیں ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اور اگر کسی نے غلطی کی حیض میں غلطی کر لی یا مقام فرض میں کر لی تو اس کو توبہ کرنا چاہیے, اور آئندہ طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ توبہ کرنے والوں اور طہارت کا انتظام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسناد رامی المؤمنی حتی خدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل بخاری کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بابن کا پکانا بدل ہے, بابن کا پکانا بدل ہے, حیض کا آغاز کیسے ہوا. یعنی ہوا اور کن عورتوں سے ابتدا ہوئی, اس سلسلے میں دو طرح کی روایات عائشہ کی حدیث مرتو میں تصریح ہے ان ہذا شیء کتبہ اللہ علی من اتیاد، قرآن قریب اسی حدیث میں ان ہذا امر کتبہ اللہ علی من اتیاد، صفحہ 44 پر آ رہا جس کو بخاری نے تاریخاً درج کیا، اور دوسری موقوف روایات میں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، عبدالرزاق نے مصنف میں نقل کیا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جاتی اور اپنے دوستوں کو جھانکتی تھی، مزاح نے ان پر حیض ڈال دیا، یہ سر عائشہ ابن مسعود سے منقول ہے. امام بخاری نے اس تعارض کا خاتمہ حدیث کے قانون کے مطابق کیا اور فرما دیا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یعنی اکثر قوت اور اگر اکبر ہو بالبال موحدہ جیسا کہ بال مسلم ہے تو مانا اعظم یعنی نبی کے ارشاد کے مقابل میں کسی قول کا اعتبار ہے. دوسرے حضرات نے ان میں جمع کیا حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے کہ حیض کی ابتدا تو حوا سے ہوئی اور حیض میں شدت بنی اسرائیل کے زمانے میں آئی. نمبر دو، علامہ علی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حیض کا آغاز تو ہوا سے ہو چکا تھا لیکن بنی اسرائیل کی طرف جو اولیت کی نسبت ہے وہ اولیت مقیدہ. ہوا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب طغیان و عدوان کیا تو اللہ نے حیض کو بنو کر دیا، جس کے نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پھر اللہ نے ورحم الراحمین ہے رحم فرما کر حیض کو جاری فرما دیا. تو اجرائے حیض علی بنی اسرائیل کے معنی ہی ہیں کہ بنی اسرائیل پر سزاً من حیض مسلط کیا گیا تھا اس کو ختم کر کے حیض جاری کر دیا گیا. لیکن اس تقریر سے اولیت کا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ علامہ علی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ حیض بنی اسرائیل پر رحمت بن کر آیا، اور عائشہ اور ابن مسعود کے اثر میں یہ ہے کہ ان پر سبحان مسنت کیا گیا. نمبر تین، علامہ داوودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں بنات آدم لفظ عام بول کر خاص بنو اسرائیل کو مراد دیا گیا، لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے موقوف کو اصل بنا دیا اور مرفوع کی تعویل کر دی. نیل یہ ان تمام آثار کے خلاف ہے جس میں حضرت سارا کے حیض کا ذکر ہے اور بعض دیگر عورتوں کے حیض کا ذکر ہے. حضرت سارا کے قصے میں فواہے کر بعض مفسرین فرماتے ہیں واحدت کے معنی ہے حاضر. نمبر چار علامہ بدین زمانے ہی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر حیض کے تسلط کا مطلب یہ ہے کہ حیض کے احکام مخصوصہ لا تصوم ولا تسلی کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا, لیکن اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں, اور اس پر یہ بھی اشکال کیا جا سکتا ہے کہ تحتاوی مراقی کے حاشیے میں لکھا حضرت حوا کو جب حیض آیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا, انہوں نے اللہ تعالی جبریل کے ذریعے اللہ سے پوچھوایا, فرمان آیا کہ نماز چھوڑ دے. جب صوم کا زمانہ آیا اور حضرت حوا نے ذکر کیا تو آدم نے قیاس کر کے کہہ دیا صوم کو چھوڑ دو, اللہ تعالی شانہ نے اس کو باقی تو رکھا, ادا کو ثابت کر دیا لیکن قضا واجب کر دیا. لیکن یہ اشکال صحیح نہیں, اس لیے کہ اس حدیث کا دنیائے حدیث میں کوئی سراغ نہیں ملتا ہے. اللہ تعالی ساری توجیحات میں حافظ ابن حجر عسقلانی کی توجیح سب سے اقرب اور سب سے ارجح ہے. واللہ تعالی علم. سنی وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بشن کتب اللہ علیہ بنا کی آدم فقال اللہ اللہ کی کتب اللہ ہے کتب اللہ آپ کی نزاکت لکھنؤ والوں کو معاف کیے ہوئے آپ کی صورت میں ماشاء اللہ ایسی کیا ہے یہ جو دوست ہیں چلیے یہاں تو بھائی قدم ہوں گا لکھا چلو اچھا قدم ہوں گا ہمارا بنائے نہیں پڑھے لکھا قدم اللہ مالا بنا کے آدم وقال بعض قال اول ما اوصل الحجال بني اسرائيل قال ابو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي قال حدثنا عبد الله بن الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد القاسمي قال حدثني القاسمي يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله الحج فلما كنا بسيفته فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا فيه فقال ما لك يا نبي في سلطنا قال ان هذا من كتبه الله وانا بنا كي اعلم فضلي ما يكون الحاج غير ان تكون في بيته ہم نکلے تو صرف حج کا ارادہ تھا, یہ تو ذوالقعدہ کے شہر میں ہوا. دوسری روایت تصویر ہے خرجنا لخمسی وقیم من ذوالقعدہ, دن کی تعین میں اختلاف ہے. حافظ ابن قیم, حافظ ابن کثیر اور ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں سنیچر کا دن تھا, یہی ابن سعد کی ایک روایت منسر رہا ہے. نمبر دو کے تبری کہتے ہیں کہ جمعے کے دن خروج ہوا, اس لیے کہ حجۃ الوداع اللہ کے ساتھ وقوف عرفات علی القول صحیح المشہور جمعے کے دن ہوا جو ذوالحجہ کی نئی تاریخ تھی، تو آٹھویں تاریخ کو یوم الخمیس کو کا اس لیے کہ یہ قاعدہ یوم الخمیس ہوگا اور پہلی تاریخ بھی یوم الخمیس کو ہوگی، کیونکہ قاعدہ مہینے کی آٹھویں تاریخ کا جو ہی ہوتا وہی پہلی تاریخ کا بھی ہوتا، تو اب ذوالقعدہ کی آخری تاریخ بدھ کو بنتی ہے، اب اگر ہم پانچ دن پیچھے ہٹتے ہیں بدھ منگل دوشنبا اتوار سنیچر تو اس کے بعد جمعے کا دن پڑتا، روایت میں خرجنا لخمسین بقین ہم نکلے تو پانچ تاریخیں باقی تھیں ذوالقعدہ کی، اور پانچ تاریخوں کا بقا اسی وقت ثابت ہوتا ہے جمعے کے دن خروج پایا جائے، اس پر یہ اشکال ہے کہ احادیث میں تصریح ہے